ازش دست راز می کنی. زین خانه دگر جایی می یارب چه خوش است اینجا هر لحظه تماشایی قمرت گویم نور بصرت گویم جان دگرت گویم یا صحت بیماری یا thank you. شود، گر تنم موی شود از دست جار روزگار. بر من آسان تر بود که آسیب موی بر تنم